Ampersen met het NOS-journaal. Door het akkoord tussen Oekraïne en Rusland over de export van graan lijkt een voedselcrisis afgewend. Boeren zijn opgelucht en volgens bronnen rond de Oekraïnse regering kunnen de eerste schepen met graan binnen 2 tot 3 dagen uitvaren. Oekraïne en Rusland maakten samen met de Verenigde Naties afspraken hoe de schepen veilig kunnen varen over de Zwarte Zee. Oekraïne haalt daar de mijnen weg en Rusland belooft de schepen niet lastig te vallen. Turkije en de VN controleren of met de schepen geen wapens worden vervoerd. In Ter Aar in Zuid-Holland zijn 19 woningen ontruimd vanwege explosiegevaar. Oorzaak is een gaslek. De gasleiding is afgesloten, maar de situatie is volgens de brandweer nog niet onder controle. De omgeving is afgezet en voor bewoners is opvang geregeld. Steve Bannon, de voormalig adviseur van Donald Trump, is schuldig bevonden aan minachting van het Congres. Hij weigerde vorig jaar te verschijnen voor de commissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt. Ook hield hij zich niet aan een dwangbevel om voor bepaalde data documenten over te dragen. De rechter besluit later welke straf Bannon krijgt. In het Italiaanse kunstmuseum Uffizi in Florence hebben 3 klimaatactivisten zich vastgelijmd aan een glazen wand voor een schilderij van Botticelli. Het gaat om het werk La Primavera, oftewel de lente. De klimaatactivisten wilden duidelijk maken dat ze zich afvragen of ze ooit nog zo'n mooie lente zullen zien. Op het EK voetbal voor vrouwen heeft Zweden zich geplaatst voor de halve finale. In de kwartfinale tegen België bleef het lang 0-0, maar in de blessuretijd maakte de Zweedse vrouw het enige en dus winnende doelpunt. Daardoor is België uitgeschakeld. Zweden speelt dinsdag in de halve finale tegen Engeland van bondscoach Sarina Wiegman. Het weer. In het zuidoosten kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag zonnige periode en droog bij 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Brainwash Zomerradio. Met Floortje Smit. De geur van de dood hangt aan het einde van de dag bij thuiskomst nog om je heen, schrijft schoonmaker Tugrul Çerakoğlu in zijn boek Schoon genoeg. Als je s'avonds in het donker in bed ligt, dan moet je daarmee om kunnen gaan. Als crime scene cleaner maakt hij vaak schokkende ruimtes schoon vol urine, poep, bloed en de lichaamssappen van ontbindende lijken. Hij komt voortdurend in aanraking met dood, eenzaamheid en depressie. En dat terwijl hij in 2014 begon met schoonmaakbedrijf Frisse Kater om schoon te maken na leuke huisfeestjes. Goedenacht en welkom bij Brainwash Zomerradio, een speciale zomerse serie van Human, waarin ik met denkers praat aan de hand van muziek die ze zelf meebrengen. Het komend uur vertelt dus Tugrul Çerakoğlu welke liedjes en welke artiesten vormend zijn geweest voor zijn denken. Tugrul, welkom. Dankjewel. Hoe ruikt de dood? Poeh. Over het algemeen erg zoetig, weeg. Misselijkmakend. Maar ook heel erg afhankelijk van wat voor leven de persoon heeft geleid. Dus als het iemand was bijvoorbeeld met een alcoholverslaving of een drugsverslaving, dan ruik je dat ook wel terug in de geur. Als iemand sterke medicijnen gebruikte of bijvoorbeeld een chemokuur onderging omdat hij kanker had, dan ruik je dat wel terug in de geur. Dus over het algemeen kan je zeggen, hoe gezonder een persoon leefde, hoe minder sterk dat zal ruiken. En hoe ongezonder, hoe sterker. Dus eigenlijk op het moment dat jij zo'n crime scene, laten we het een crime scene noemen, maar het is natuurlijk geen echte crime scene. Heel vaak zijn het mensen die gewoon gestorven zijn zonder misdaad, zonder crime. Als jij zo'n plek binnenkomt, ruik jij eigenlijk al, je krijgt al een puzzelstukje van het leven van die mensen dan. Ja, klopt. Inderdaad, als je aan zeg maar de sterkte van de geur, zeg maar, om het even zo te zeggen, dan zonder het gezien te hebben, weet je wel al een beetje wat voor leven de persoon leidde. Ja. Je zei het blijft plakken aan je als je naar huis gaat. Ja. Help douchen? Ja, douchen is meer een, het is een soort van ritueel dat je ondergaat. Wanneer je helemaal thuis bent, je gaat douchen, je trekt schone kleren aan. Misschien doe je wat parfum op, dergelijke. Dus gewoon om even om jezelf op te frissen en het gewoon los te laten dat je weer een normaal leven instapt. En is het zo dat je kan wennen aan die geur? Ik bedoel, als jij nu weer zo'n ruimte binnenstapt, is dat dan voor jou Oh ja, daar heb je die geur weer, of is dat iedere keer toch? Lijklucht en dergelijke. Ik heb wel collega's die nog steeds echt ervan kunnen overgeven dat het gewoon te heftig is voor ze. Maar dat heb ik al lang niet meer, dat die geur me zo erg raakt dat ik mijn werk er bijvoorbeeld niet door kan doen. Maar wat ik wel heb is, als je bijvoorbeeld de poep staat te scheppen van iemand, echt flinke hoeveelheden, ja, als die geur even raakt, zeg maar, omdat je staat er ook heel dicht bovenop. Ja, dat kan af en toe wel dat mijn maag inhoudt tot mijn keel komt, zeg maar. Ja, dat gebeurt wel eens. Ja. Je zei net, wij hebben hiervoor al een beetje zitten kletsen. Vandaag was een rustig dagje. Ja. Wat is de laatste extreme klus die je hebt gedaan? Nou, rustig dagje, omdat ik 2 weken lang alleen mijn lijkvinding heb staan opruimen en schrobben. Dus relatief rustig. En volgende week gaat dat weer door. Dus vandaag was even een off day, zou je kunnen zeggen. Maar ik heb de afgelopen 2 weken echt hele heftige dingen opgeruimd. De afgelopen vrijdag had ik 3 lijkvindingen op 1 dag. Dus dat was wel een pittige dag. En het was ook heel warm afgelopen week. Ja. We hebben iets van 50, 60 kuub aan afval weggegooid uit verschillende woningen. Is het dan ook omdat het zo warm is dat het misschien meer gaat ruiken? Dat mensen dan eerder bennen? Nee, het gebeurt wel dat mensen... meestal als het heel warm wordt, krijg je niet die beltjes gelijk binnen. Dat duurt een paar dagen. Want dan, het lichaam gaat sneller ontbinden. Mensen komen ook te overlijden door de hitte, bijvoorbeeld oudere mensen. En dan komt het meestal, ja. Ja. Eventjes vooraf, hè. Het is geen werk voor beunhazen. Jij werkt met gevaarlijk biologisch materiaal. Mm-hmm. Het is niet zo dat bijvoorbeeld iets van lijkvocht is ook gewoon gevaarlijk voor je gezondheid. Ja, om een heel simpel voorbeeld te geven. Bijvoorbeeld, het is niet dat je een woning binnenkomt waar iemand 3 weken dood op de vloer heeft gelegen. En je zegt ook, rost die vloer er wel even uit en ik trek die plint eraf. Want wat gaat er gebeuren? Ja, alles vliegt alle kanten op. Hmm. En zo simpel is het. En als je daar staat met je collega en die staat naast je in die... Die denkt van, oh, kijk er even naar om te assisteren, bam. En hij krijgt zo'n spetter in zijn oog. Ja, dan heb je al een infectiemoment. Dus er moet heel nauwkeurig te werk gaan worden. En ook echt worden nagedacht over, wat trekken we aan? Wat voor risico is er? Hoe gaan we te werk? Hoe kunnen we de risico's zoveel mogelijk minimaliseren? En vaak zijn het ook lange dagen die je maakt. Dus op een gegeven moment word je fysiek en mentaal ook moe. En dan is het extra belangrijk dat je goed oplet. Want dan ga je juist fouten maken. Ja. Hoe stap je zo'n ruimte binnen dan? Je gaat eerst onderzoeken of je gaat eerst kijken wat je... Nou, eerst als we een telefoontje krijgen of dat nou een vervuilde woning is... of een onopgemerkt overlijden of een rioloverstroming of wat het ook mogen zijn. Je stelt eerst vragen over de telefoon en soms zijn er ook foto's. Dus dan kan je al een beetje een beeld vormen van wat je daar gaat aantreffen. Aan de hand daarvan bepaal je dan al een beetje van, nou, wat ga ik doen, hoe ga ik dat doen. Dan kom je daar, dan ga je verifiëren of wat je is verteld ook echt klopt. Ik had laatst bijvoorbeeld een opdracht waarbij een uitvaartondernemer me belde. Die zei, nou, het is niet meer dan 1 vierkante meter bloed wat er ligt. Terwijl de persoon zich had opgehangen en 2 weken daar had gehangen. Dus ik dacht, hoe kan dat nou, 1 vierkante meter bloed? Dat kan. Nee, zeker, ik heb het gezien. Nou, toen kwamen we daar, het liep meters lang door de hele ruimte. We hebben de hele zolder moeten strippen. Dus je gaat eerst verifiëren wat er aanwezig is. En dan pak je de spullen erbij. Dus wat ga je doen, welke spullen heb je daarvoor nodig? Dan maak je een plek, een schone plek, zeg maar, waar je kan omkleden, waar je misschien dingen kan wassen, et cetera. Even pauze kan nemen als dat nodig is. En dan maak je een plan van aanpak en ga je aan de slag. En dat volg je dan ook. Dus je bent eigenlijk best wel analytisch bezig als je zo'n huis binnenstapt. Ja, want je wilt van tevoren al... Het is net zo met een operatie, zeg maar. Je gaat niet een open hart operatie uitvoeren en zeggen van... we zien wel wat we gaan doen. Komt goed. Dat doe je niet. En hetzelfde hier. Je wilt eerst wel in grote lijnen weten wat je gaat doen. En dan gaandeweg, mocht er iets gebeuren wat je niet had verwacht... ja, dan komt natuurlijk je expertise, ervaring kijken. Dan pas je daarop aan. Maar over het algemeen wil je wel een idee hebben wat je gaat doen. Want je gaat op de automatische piloot werken. Ja. Want op dat moment, je bent zo intensief bezig... je hebt geen tijd om ook nog te gaan nadenken van... oh, wat moet ik nu doen, wat heb ik nu nodig? Je wilt alles al klaar hebben liggen, net als in een operatie... Je wilt niet zeggen van, oh, kan je even uit de berging nog even een scalpel halen en dit en dat gaat gewoon niet. Ja. Het is, en toch is het zo, het is natuurlijk een beetje een idiote situatie, want je stapt letterlijk, als je zo'n huis binnenstapt, stap je natuurlijk ook letterlijk iemands leven binnen. Dus daar zitten allemaal kleine elementjes. Het kan in een souveniertje zitten, in een fotootje. Ja. Ja. Waardoor je toch iets van een beeld krijgt van die persoon. Waardoor je dat analytische niet... Nou, sterker nog, die kleine dingen, dat zijn juist de dingen die mij persoonlijk het meeste raken. De meeste mensen zullen dat wel weten. Ik deel heel veel over mijn werk. Video's, blogs, columns, noem het maar op. En mensen zijn altijd heel erg gechoqueerd door de big picture, zeg maar. Oh, al dat afval, al dat bloed, et cetera. Maar daar kijk ik niet eens meer naar, want dat heb ik al duizenden keren gezien. Wat mij heel erg raakt, is een heel klein detail in een kamer. Bijvoorbeeld die drie lijkvindingen van afgelopen vrijdag. De eerste, dat was een meneer die was iets van 45, 50 jaar oud. Die de hele woning zat vol met bier en wijnflessen en chips en nootjes en dat soort dingen. Je kon nergens meer lopen of staan. Dus dat was het eerste wat je zag. Ik dacht, wow, wat is hier aan de hand? Toen ging ik aan de slag, hadden we alles opgeruimd. En aan het einde lag er nog wat afval op de vensterbank. Dus mijn collega zei, ja, ruim dat ook even op. Weet je, dan is die hele kamer alvast leeg voor wanneer we de rest van de woning gaan ontruimen. Had hij daar allemaal van die melk... van die koffiemelk, weet je, van die lege flesjes staan. En daartussen stonden wat vaccinelichtjes. En toen zei mijn collega, waarom had die vaccinelichtjes? Ik zei, ja, dat is wel raar. Want hij is de hele dag alleen maar aan het zuipen. En hij ligt daar op dat bed. Toen begreep ik, het is een mens. Ja. Dus misschien wou hij ook een keer gezelligheid. Ondanks de super trieste omstandigheden. Misschien wou hij ook even gezelligheid ervaren. Of herinnerde hij zich dat hij misschien vroeger altijd met zijn moeder, weet ik veel, een theetje dronk in de avond toen hij klein was en een kaarsje opstak. En dat kleine detail, zeg maar, in zo'n ruimte, dat is wat mij zo erg kan ontroeren. Ja, maar wil je het wel weten? Want je staat gewoon echt letterlijk mensen hun... Nou ja, mensen vergaan tot blubber in jouw video's. Ja, het lijkt mij heel moeilijk om dat op te ruimen als je tegelijkertijd weet dat dat nog een mens was. Ja en nee. Kijk, in die opdracht vergat ik bijna dat het een mens was. Want het was zo heftig dat je niet eens kan voorstellen dat hier een mens is komen te overlijden. Want hoe kan een mens in die omstandigheden leven? Dus automatisch gebeurt er iets in je hersenen dat zegt van nee, dit was geen mens. Want het kan gewoon niet. Je hersenen kunnen dat gewoon niet bevatten. En dan juist als je zoiets ziet, dan denk je van oh, wacht eens even, het was wel een mensenleven. En dat creëert toch een andere blik op de situatie, waarbij het toch een soort van, ja, zeg je dat? Je kan het een plek geven en het wordt allemaal wat zachter en wat... Je kan het op een andere manier herinneren, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus als ik dan terugdenk aan die opdracht, denk ik niet meer van oh, dat is smerig. Maar ik denk van oh, dat was een mens. En dat we hebben netjes proberen op te ruimen. En we hebben het een plek proberen te geven en netjes proberen af te ronden. Ik vond het een van de meest de opmerkelijke momenten ook in jouw series. Want je maakt ook een serie over je werk. Ja. Waarbij je gaat kijken naar zo'n dictie. En dan zeg je, dit was eigenlijk de ergste klus die ik gedaan heb. Dat was een man die was gestorven op een dictie. Ja. En jij zei, wat ik daar eigenlijk zo erg aan vind, is dat ik had niks. Ja, ik wist niks van die man. En dat maakt het heel moeilijk, want je kan het geen plek geven. Je ruimt lijkvocht op, maar je weet dat het een mensenleven was. En het hele mensenleven is gereduceerd tot een hoopje vocht. Ja. Je kan hem eigenlijk geen respect tonen, want je weet niet wie het is. Nee, en waar je ook mee geconfronteerd wordt... In die kamers, in die ruimtes zijn de laatste momenten, hè, van iemand. Je kan aan de sporen kan je bijna... Ja, kijk, dat raakte me ook bijvoorbeeld bij die man. Dus met die vaccinelichtjes. Eerst dacht ik van, nou oké, okay, het was gewoon een hele zware alcoholist. En natuurlijk, daar is altijd problematiek. Depressie, trauma's, et cetera. Maar dan dacht je... Wat later pas begreep ik, toen we eenmaal klaar waren... En de puzzelstukjes bij elkaar had gelegd, werd mij duidelijk dat die man, die deed letterlijk niks anders dan iedere dag ging drie keer naar buiten, dat zei zijn buurman dan, drie keer naar buiten, even snel via de bosjes, zodat niemand hem zag, naar de supermarkt om zijn drank en chips en dat soort dingen te kopen. En later, na het opruimen, want dat verhaal, dat laat zich vanzelf zien dan, zeg maar, want stukje voor stukje krijg je een beeld. En toen begreep ik dus dat iedere keer wanneer hij thuis kwam van de supermarkt, dat hij gewoon daar op dat bed ging liggen en gewoon ging zuipen. Ja. Dat was gewoon zijn leven. Ja, het is ontzettend tragisch. Ja, en dat raakte me... Eerst was het van, oké, triest. Het is gewoon een meneer, het is alcoholverslaafd. Maar ja, hij bewoog zich wel door de woning. Maar later begreep je van, hij bewoog zich helemaal niet meer door de woning. Hij kon niet eens meer naar het toilet, niet meer naar de keuken, niet meer naar de woning. Hij lag gewoon dag en nacht op dat bed. En hij is daar uiteindelijk ook komen te overlijden. Waarschijnlijk met een biertje of iets in zijn hand. En zo leefde hij jaren in jaren. Ja, dat is echt... Hoeveel mag jij voelen van jezelf als je... Ja, op dat moment probeer ik het gewoon uit te zetten. Want dat is niet een moment om daarbij stil te staan wanneer je bezig bent. Maar na afloop dan heb ik wel met regelmaat dat ik bijvoorbeeld alleen in de auto zit. Dat ik ergens aan terugdenk dat ik wel een traan moet laten. Maar blijft het daarbij? Gaat het niet? Niet een traan van dat ik extreem depressief ben. Of dat ik er... Maar gewoon meer van... Een soort verwerking? Nou, niet eens verwerking, maar meer van... Het is gewoon... Weet je, het is meer van... Bijvoorbeeld, je kijkt naar een tv-programma... en je ziet iets wat je gewoon heel erg raakt. Weet je, iets gewoon dat je gewoon heel verdrietig maakt... en dat je daar een traan van moet laten. Meer dat gevoel, zeg maar. Dat het me gewoon heel erg raakt... hoe die mensen leefden, zijn komen te overlijden. En vaak ook heb ik het gevoel dat echt niemand om ze gaf. Bijvoorbeeld... Volgens mij was dat vandaag op het nieuws... dat er een mevrouw in Engeland is gevonden... die 2,5 jaar dood in een woning lag. En ze was helemaal gewoon een skelet geworden. 2,5 jaar, niemand die naar je vraagt. Ja, diep triest is ja, het. En als op de momenten dat ik alleen ben... en vooral meestal als ik aan het autorijden ben... want dan kan ik echt goed nadenken... dan denk ik daar wel over na en denk ik van... ja, dat is echt heel triest. Ik wil naar het eerste nummer dat je hebt gekozen. Josephine is dat. Het hangt samen met een van de mensen die je hebt leren kennen via zo'n huis. Ja. Ja, dit was een meneer die was al flink op leeftijd. Toen ze woning inkwamen, had hij overal op de muren, op de tegels, op de plafonds, op het meubilair, noem het maar op, had hij met zo'n permanent marker had hij allemaal teksten geschreven. En had hij bijvoorbeeld een pakje sigaretten waarop stond van pas op, roken is dodelijk of zoiets. En dan stond ernaast van, ja, ik heb zoveel duizend sigaretten in mijn leven gerookt, maar ik ben nog steeds niet dood, dit is een leugen. Dus eigenlijk alle teksten die verwezen naar het feit dat hij heel graag dood was. Uiteindelijk is hij ook komen te overlijden, een natuurlijk overlijden. Hij heeft iets van een week dood in huis gelegen. En er was een tekst van dit liedje, van Josephine, waarmee het liedje begint. En later, toen ik een column over deze man aan het schrijven was, zag ik toevallig die foto en ik dacht van, oh, interessante tekst. Waar heb ik het ingetypt op Google en toen zag ik dat van dat liedje was. En toen begon ik dat te luisteren en dacht ik van, wow. Want het liedje zingt over hoeveel hij waarschijnlijk van zijn vrouw houdt, et cetera. En die man... Wat was er dus gebeurd? Jaren terug was zijn vrouw overleden. En hij hield heel veel van haar. En dat zag je ook terug in de woning. En iedere dag wachtte hij gewoon op het moment dat hij zou sterven. En met zijn vrouw herenigd zou worden. En toen ik dat liedje luisterde, moest ik ook een traan laten de eerste keer. Want ik dacht van, ja, het is zo... Ik weet hoe het is om heel veel van je vrouw te houden. Want ik hou gewoon heel veel van mijn vrouw. Dus ik voelde... Waarschijnlijk wat hij dan ook voelde. En ja, dat raakte me gewoon. En dan zag ik hem daar, weet je, hoe hij dan waarschijnlijk iedere dag in zijn stoel zat naar dat liedje te luisteren. Ja, dat was gewoon zo triest. Ik zal die opdracht ook nooit meer vergeten. En af en toe luister ik ook dat liedje terug, gewoon om even terug aan die man te denken. Thank you. Josephine was dat van Chris Rea. De keuze van Turgul, die schoonmaakt in crime scenes en dit liedje eigenlijk aantrof op een muur. Turgul, denk jij dat, want jij zei net eigenlijk van dit is een man die is na de dood van zijn vrouw in een soort neerwaartse spiraal beland. Denk jij dat iedereen zo kan eindigen uiteindelijk? Ja, zeker. Als ik zie bij wat voor mensen we over de vloer komen, die sommigen levend en sommigen overleden, dan is het gewoon heel duidelijk dat dit echt iedereen kan overkomen. En ja, het zijn gewoon mensen soms die bijvoorbeeld 50 jaar lang gewoon een hele goede baan hebben gehad, heel goed leven. En ineens volgende dag komen ze in een neerwaartse spiraal terecht en dat gaat gewoon jaren door. Totdat ze uiteindelijk zelfmoord plegen of onopgemerkt komen te overlijden. En is het nou zo dat ook in bepaalde wijken vooral voorkomt? Nee. Of? Nee, het komt echt overal voor. Bij hele rijke mensen tot aan de meest armen in de maatschappij en alles daartussen. Je komt natuurlijk ook heel veel in contact met familie. Vaak hebben ze nog wel familie. Waar gaat dat dan mis? Waarom is die controle er dan niet meer? Ja, is echt heel moeilijk te zeggen. Ik heb daar nog geen antwoord op. Ik heb soms mensen die superrijk zijn, die geweldig contact met hun familie hebben. Dan zie je foto's dat ze met kleinkinderen zijn en noem het maar op. En ineens uit het niets pakt hij een mes en begint hij zichzelf neer te steken. En zijn vrouw, dat heb ik meegemaakt. En dat de familie dan gewoon helemaal in shock daar staat. Want die zie je dan omdat ze de deur moeten openen of wat dan ook. En zeggen van, ja, we hebben geen idee hoe dit kon gebeuren. Maar iemand doet dat niet zomaar. Waarschijnlijk kampte die man met allerlei dingen waar hij waarschijnlijk nooit over heeft kunnen praten met zijn familie. Of wel heeft geprobeerd, maar die hebben signalen gewoon niet opgepikt. Dus ja, het is heel moeilijk te zeggen waarom die dingen gebeuren. Dus als het je zo aangrijpt, hè, dat mensen soms in eenzaamheid sterven, kan ik me voorstellen dat het best ingewikkeld is om daarna die familieleden te ontmoeten. Die dus in geen maanden hebben gebeld, ja, langs zijn gekomen. Ja, het is heel moeilijk. Het is echt heel moeilijk, want mensen zeggen wel van, ik ben zo verdrietig en ik geef om de persoon, noem maar op. Maar tegelijkertijd staat er ook iemand voor je die misschien jarenlang geen contact heeft gehad met familie of maandenlang. Of het is heel dubbel. Maar omdat je zo weinig feitelijke informatie hebt over wat er echt is gebeurd, want je hoort alleen hun kant van het verhaal natuurlijk. En hun kant is altijd mooi. Mm-hmm. Die gaan zichzelf niet zwart maken. Heb ik het gewoon losgelaten. Ik denk van ja, kom gewoon mijn werk doen. En wat het ware verhaal is, dat weten hun. En daar moeten hun mee leven. Maar dat is niet mijn. Maar het is soms wel moeilijk. Het is soms wel moeilijk. Je zet heel veel van je schoonmaakklussen zet je op internet. Je maakt ook YouTube-filmpjes. Daar ben je eigenlijk mee begonnen. Hè? En daar kwam een televisieserie uit en daar kwam weer een boek uit. Dat doe je volgens mij niet om mensen lekker te laten kijken naar die crime scenes. Nee, het is echt om mensen bewust te maken van wat er gebeurt. En dat als ze dit willen verhelpen, dat we daar allemaal iets aan moeten doen. En er ook bewust van moeten zijn dat dit gewoon gebeurt. Ja. En heel veel ook. En waar ik me nog steeds over verbaas is, iedere week weer bijna wel, heb ik een opdracht waarvan ik zeg, oké, dit is het. Echt gekker dan dit of heftiger dan dit gaat het niet worden. Erger dan dit kan gewoon niet. En de week erop, ja, is het erger dan de week ervoor. Continu. Wordt het dan ook erger? Of ja, is het gewoon... Nee, het wordt echt erger. Echt, ik zie dingen dat ik denk... zelfs als je de grootste genie uit Hollywood bij elkaar zou zetten om een film te bedenken waarin dit soort dingen gebeurt, zouden ze dit soort dingen niet kunnen bedenken. Het is echt verschrikkelijk. En vandaar dat ik ook die beelden deel, dat mensen zich er gewoon bewust van zijn. En tuurlijk, er zijn heel veel mensen die het kijken vanuit sensatie of erom lachen, om wat dan ook. Maar nadat ze een paar video's hebben bekeken, zien ze echt wel dat dit heel serieus is. En dan slaan ze ook om en zeggen ze van, wow, ik had geen idee dat dit gebeurde. En ik krijg ook heel vaak berichten van mensen die zeggen van, ik let nu beter op mijn buren. Of ik heb een opa die eenzaam is en ik ga nu vaker bij hem op bezoek. Of, maar ook mensen die zeggen van, ik was heel depressief, ik kampte met zelfmoordgedachten. Maar door jouw video's heb ik dat niet meer. Ik ben gaan inzien hoe belangrijk het leven is, hoe waardevol het leven is. Allerlei berichten eigenlijk krijg ik. Is dat eigenlijk ook de reden dat je dit blijft doen, dit schoonmaken? Omdat het is emotioneel heel belastend. Maar het is ook mijn roeping, denk ik. Ja, maar met zo'n roeping bedoel ik, dan is het niet alleen geld verdienen. Nee, klopt. En waar zit die roeping dan in? Ik heb het gevoel dat de mensen die ons inhuren of mij inhuren, dat ik gewoon echt een verschil kan maken in hun leven. En dat ik iets kan doen wat ze hun hele leven zullen herinneren. Dat iemand zichzelf echt met zijn volledige hart en alles heeft ingezet om die mensen te helpen. En ik denk dat mijn roeping is. Dus dat ik dit niet alleen goed kan. Dus dat ik niet alleen goed een ruimte kan reinigen. Maar dat ik ook dat stukje compassie, empathie, die extra stap kan zetten om mensen echt, een stukje genezing te bieden, zou je bijna kunnen zeggen. Van wat er is gebeurd. Ja, je doet dat met die nabestaanden, maar je doet het eigenlijk ook met de mensen die je tegenkomt. Want je komt ook vaak mensen tegen die nog in zo'n huis leven. Wonen. Ja. Ja, hoorders die hun hele huis overhoop hebben. Ja, vaak komen ook mensen tegen die in het verleden gewoon hele nare ervaringen hebben gehad met hulpverleners en daardoor gewoon de deur hebben gesloten. En uiteindelijk komen ze dan in contact met de GGD of een wijkagent die dan een melding doet. En dan moet dat met spoed opgeruimd worden, wat dan ook. En die mensen willen dat dan helemaal niet, want ze hebben trauma's van eerdere hulpverleners, et cetera. Maar door die aanpak van ons, dat we met zoveel liefde zo iemand proberen te helpen, dan zie je ze toch omslaan en zeggen ze van, wacht eens even, het is helemaal niet zo erg als ik dacht. En er zijn ook mensen die echt willen helpen zonder je te vernederen, zonder je uit te lachen. En dan zie je wel dat je de deur opent voor verdere hulpverlening en dat die mensen uiteindelijk toch hun leven kunnen oppakken weer. Ja. Je had laatst een column over een jongen uit Eritrea die had een operatie gehad. Ja. Die kon zijn huis niet meer uit. Ja. En die zat op de bank. Die kon niet meer bewegen. Die woog nog maar 42 kilo. Ja. Ja, die was graadmager. Ja, wat er was gebeurd is, hij kwam uit Eritrea. En hij was een paar jaar in Nederland als vluchteling was hier gekomen. Hij had op een gegeven moment iets aan zijn darm of zo gekregen. Een soort van ziekte. Het was een beetje onduidelijk precies wat hij had. Daar was hij uiteindelijk aan geopereerd. Maar gedurende zijn operatie / ziekteperiode had hij het gewoon heel zwaar. Want een darmziekte, een darmpijn schijnt echt heel, heel pijnlijk te zijn. Je kan gewoon niks meer. Je kan ook niet meer eten. Het is echt heel moeilijk. En haat verder ook niemand. Dus lange tijd kon hij waarschijnlijk het vuilnis niet buiten zetten. Dus dat vuilnis dat stapelde zich op in de woning. Dat trok kakkerlakken aan. Kwam een kakkerlakkenplaag. En uiteindelijk hebben ze het afval verwijderd. Waarschijnlijk hij en misschien familieleden of vrienden of zo die dan zijn gekomen. Maar hij zat nog steeds met die kakkerlakken. Dus de woningbouw heeft ons toen ingeschakeld om de woning te strippen. Want dan pas kan zo'n woning, kan de bestrijder komen om die kakkerlakken, om daar iets aan te doen. En toen we binnenkwamen, zag ik hem daar zitten. Snikheet binnen. Hij woonde op de bovenste verdieping. Alles was dicht, want hij had het continu koud, omdat hij was graadmager. Dus ja. Geen vet. Je weet hoe het is als je honger hebt, hoe dat je begint te rillen. En hij zag gewoon de kakkelak over hem heen kruipen. Letterlijk. Hij leefde gewoon zo. Ja, hij merkte dat niet eens meer op. Hij was gewoon een helemaal andere dimensie. Joh. Hele andere wereld. Ja, als je met hem sprak, was hij wel gewoon helder. Maar die had gewoon alles afgesloten. Joh. Gewoon om te kunnen overleven. En uiteindelijk is er ook hulp voor hem gekomen. En kan je zo iemand dan wel loslaten? Of blijf je daar dan aan denken? Nee, ik denk dat ik tot mijn dood aan deze, aan echt die hele, hele schrijnende gevallen, blijf ik tot mijn dood wel denken. Dat je toch afvraagt hoe. Ik heb vaak dat ik me wel afvraag van, hoe zou het met die meneer gaan of met die mevrouw? Maar je kan die mensen niet contacteren. Want als je daar eenmaal mee begint, dan. Ja. Dan is het einde zoek. Want, ja. In de serie kom je een Iraanse vluchteling tegen. Die help je met waterschade. Ja. Wil de woningbouw ook eigenlijk niets aan doen. Wil niet helpen. Ja. Dus jij doet wat je kan. Je ruimt de boel op. Maar aan hem geef je wel je telefoonnummer. Ja, dat was ook wel een uitzondering, moet ik zeggen. Maar uiteindelijk had ik daar ook wel spijt van. Ja. Want dat zijn mensen die hebben natuurlijk. Ook hij had geen vangnet. Ja. En dan zie je toch dat mensen iets te veel op je gaan leunen en noem het maar op. En het is prima, ik wil die mensen ook helpen, maar. Wat ontbreekt er in Nederland dat er dus niet is? Is dat vangnet? Ik denk enerzijds is het gewoon moeilijk voor heel veel mensen om de juiste wegen te vinden. Bijvoorbeeld die jongen uit Eritrea, ik zei tegen hem, ik zei, hoe is dit zo gebeurd? Dus je krijgt een uitkering, er zijn toch instanties die je kunnen helpen, et cetera. Je kan een thuishulp krijgen om op te ruimen, et cetera. Je was ziek, vanuit het ziekenhuis is een maatschappelijk werk. Maar omdat hij uit een ander land kwam, hij kende de weg hier helemaal niet. Dus dat soort mensen heb je. Maar je hebt ook gewoon mensen die gewoon al het contact zijn verloren met iedereen. En dat je dan wel buren hebt die weten dat iemand zo leeft. Maar ja, door de individualisering van tegenwoordig lijkt het niemand echt wat te boeien. En ze zien iemand gewoon zo creperen in zijn woning. En ja, ze laten het gewoon gebeuren. Is er iets veranderd in die coronacrisis? Het is erger geworden. Ja? Veel erger. Meer vervuiling. We krijgen veel heftigere opdrachten binnen sinds corona. De zelfdodingen die plaatsvinden zijn ook echt vele maal heftig geworden. Oh ja? Ja, waar je voorheen bijvoorbeeld mensen had die de polsen doorsneden. Dat soort dingen. Dat was wel het heftigste, zeg maar, wat je dan tegenkwam meestal. Ja, nu heb je mensen die een mes pakken en zichzelf 10, 20 keer in de borst steken. Mensen die de keel doorsnijden. Mensen die van gebouwen springen, zichzelf door het hoofd schieten. Veel wanhopiger. Echt hele zware wanhoop zie je bij mensen. Ben jij zelf door je werk veranderd? Zoek je meer contact met je buren? Of deed je dat eigenlijk altijd al? Ik ben wel beter op gaan letten om me heen. Maar wat me het meest heeft veranderd door mijn werk, denk ik, is ik ben iedere vorm van interesse, zeg maar, materiële dingen, ben ik gewoon helemaal kwijtgeraakt. Oh ja? Ja. Bijvoorbeeld laatst heb ik een nieuwe auto gekocht. Een nieuwe Audi. En je zou zeggen van, nou, iemand die een mooie nieuwe luxe auto koopt, die zal er wel blij mee zijn. En ik herinner me ook dat toen ik jonger was, dat ik naar dat soort auto's keek. En dacht van, wauw, weet je, dat zou echt vet zijn als ik op een dag zo'n auto kan rijden. En daar droomde je van. En ik weet nog dat die man dan het bedrag in het pinapparaat zo invoerde, weet je wel. En dat ik mijn pasje zo doorheen had en deed me gewoon helemaal niks. Het was gewoon echt alsof ik een brood bij de bakken ging halen. Gewoon, het boeit me allemaal gewoon helemaal niet meer. Als ik in de auto rijd, tuurlijk, ik geniet van het comfort en dergelijke. Maar als ik de auto morgen bijvoorbeeld niet zou hebben, dan is het van, ja, whatever. Okay. Ja. Je gaat echt inzien wat door het werk wat ik doe, ga je echt inzien wat echt belangrijk is in het leven. Familie, vrienden, gezondheid vooral. Vrije tijd. Liefde. Ja, dat soort dingen. Ja. We gaan naar de volgende muziek die je hebt gekozen. Het was weer een liedje wat je opeens raakte in de auto. Ja. I Came Up the Hard Way van Eddie Clearwater. Ja. Waarom raakte je dat? Enerzijds omdat ik gewoon heel erg hou van verhalen waarbij mensen vanuit niks iets hebben opgebouwd. Dus hard werken. Films als Rocky bijvoorbeeld vind ik geweldig. En ook omdat ik zelf gewoon heel hard heb moeten werken om te komen waar ik ben. Anderzijds het liedje, hij zingt daar ook over hoe zwaar zijn leven was. Dat hij heel hard moet werken. En dat uiteindelijk, ja, hij komt er gewoon niet, weet je wel. Het is gewoon een heel zwaar leven. Zonder dat het echt iets oplevert. En dat is iets wat ik heel veel terugzie in mijn werk. Ik zie mensen die hun hele leven keihard hebben gezwoegd. En uiteindelijk, de laatste 20, 30 jaar van hun leven brengen ze ziels alleen door thuis. Gewoon wachtend op de dood. En dat je denkt van, wow. Waar doe je het voor? Je werkt dag en nacht en uiteindelijk is dit het? Is dit waar we het voor doen? En dat is wel de emotie die ik voel bij dit liedje. I came up the hard way. I had to work both night and day. I came up the hard way. I had to work both night and day. It's a shame, shame, shame that a poor man have to live this way. They kept me working from sun to sun. I came up the hard way. They kept me working from sun to sun. Well, it seems somehow or another that a poor man's work ain't ever done. Well, my mother sat down and told me, she said, son, don't forget the golden. My mother sat down and told me, she said, son, don't forget the golden rules. I had to go head on and deal with it, yes I did. Cause I didn't get too far in school. I had to work both night and day. I came up the hard way. I had to work both night and day. Shame that a poor man gotta live this way. My mother sat down and told me, she said, son, don't forget the golden rule. My mother sat down and told me, she said, son, don't forget the golden rule. That's all I had to deal with, because I didn't get too far in school. I Came Up the Hard Way van Eddie Clearwater. Wat voor traject heb jij? Want je hebt geen hele moeilijke, zware jeugd gehad, toch? Nee, gelukkig. Dus, het ging eigenlijk vrij goed totdat je naar de middelbare school moest. Je bedoelt de pesttrein, denk ik. Dat begon, ik denk op de basisschool rond groep 6, 7 zo, daar begon het al een beetje. Maar vanaf de brugklas, zeg maar, op de middelbare school, dan werd het wat akeliger. En waarom moesten ze jou hebben? Moeilijk te zeggen achteraf, maar ja, je ging als jongen met de kleurtje naar een voornamelijk blanke school. Dus je weet hoe kinderen zijn. Ze zoeken altijd iemand die zwakker is of die anders is. En dan hoef je niet per se iets gedaan te hebben of dat er iets mis met je is. Maar het is gewoon hoe kinderen zijn. Dan willen ze stoer doen. En, ja. En hoeveel jaar heb je op die school gezeten dan? 5 jaar. 5 jaar. Wat doet dat met je als je 5 jaar dan het mikpunt bent? Dat is een goede vraag. En kom ik weer terug naar het autorijden, waar ik vaak diepe gedachten heb. Laatst vroeg ik mezelf af van waarom heb ik zoveel dingen in mijn leven meegemaakt? Het is niet alleen in mijn jeugd, maar ook overlijden van mijn moeder. Ik heb ook heel veel andere dingen in het privéleven meegemaakt waar ik gewoon niet in de media over spreek. Omdat ik wil niet dat ik op plekken uitgenodigd word. Zeggen, dat is die zielige jongen, weet je wel. En dat hou ik liever privé. Maar ik heb echt heel veel zware dingen meegemaakt in mijn leven. En ik denk dat allemaal een soort van leerschool was. Voor de persoon die ik uiteindelijk zou moeten worden. Zeg maar, dit is mijn werk, is mijn roeping, zeg ik. En ik denk, als ik die dingen allemaal niet had meegemaakt, zou ik niet mijn klanten, zeg maar, zo goed kunnen begrijpen. Want ik heb pijn in het menselijk leven op zoveel verschillende manieren ervaren, dat ik me ook heel goed kan inleven in heel veel verschillende soorten pijn die mensen voelen. En juist doordat ik dat zelf heb ervaren in mijn eigen leven, kan ik die mensen heel goed begrijpen, kan ik ze ook goed helpen. Ja. Dus achteraf gezien ben ik misschien zelfs wel dankbaar dat me dat allemaal is overkomen. Is dat trouwens ook de reden, want de jongens die jij in dienst hebt, zijn ook allemaal jongens die een beetje buiten... Met het verleden, ja. Ja, met het verleden, die een beetje buiten de boot vallen anders. Ja. Ja. Die zoek je daar ook op uit. Ja. Ja, want ik weet hoe het is. Ik weet hoe het is om ergens te komen en dat je echt goede bedoelingen hebt en echt je best wil doen voor een bedrijf bijvoorbeeld. Dat je gewoon hard wil werken en dat ze naar je kijken en je krijgt niet eens de kans omdat je, weet ik veel, Ahmed heet in plaats van Kees. Ja, Ja, want je hebt gewoon je hebt bedrijfskunde gedaan in Londen. Ja. Was het daar trouwens wel? Zat je daar later op je plek? Toen ik zeg maar vanaf mijn 18e, 19, zo, 17, 18e, toen was het klaar. Weet je, de pesterij waren echt in mijn 10 jaren. Dus later is dat allemaal omgeslagen. Maar ja, dat zijn wel natuurlijk cruciale jaren waarop je persoonlijkheid wordt gevormd. En ja. Maar je kwam terug, je hebt een mooie studie bedrijfskunde gedaan. Maar je kon ook geen werk vinden. Door je achternaam. Of... Ja, dat kan je niet hard maken, maar daar lijkt het wel op. En als je kijkt naar de berichtgeving die nog steeds naar buiten wordt gebracht over racisme en discriminatie in Nederland, dan we zeggen altijd discriminatie bestaat niet in Nederland. Dat roepen we heel vaak, maar we weten allemaal dat dat niet zo is, toch? Nou, het is, je kan jezelf er heel makkelijk door uit het lood laten slaan, maar het lijkt alsof het jou juist alleen maar fanatieker heeft gemaakt. Tenminste, als ik het teruglees in je boek. Ik heb altijd die drive. Als iemand tegen mij zegt dat, als iemand nu tegen mij zegt, jij kan niet op de maan komen, dan kom ik op de maan. dat is gewoon hoe ik altijd ben geweest. Dus hoe meer mensen tegen mij zeggen, dat kan je niet, hoe meer ik moet bewijzen. Dat is, bijvoorbeeld toen ik met mijn bedrijf begon, zeiden heel veel mensen, je bent gek, je vergooit je leven. En dat ik zoiets van, je zegt dat dit niks gaat worden, dan ga ik laten zien dat dit wel wat gaat worden. En in de beginperiode had ik het heel zwaar. Ik wou ook opgeven, want ik dacht van, shame, nee, waar ben ik aan begonnen, joh? Dat ik voor €5 soms per uur vloeren zat te schrobben. Dat ik dacht, mijn god. Maar dan dacht ik aan die mensen die zeiden van, dit gaat niks worden. Dacht ik van, nee, ik kan niet opgeven. Ik moet bewijzen dat ik dit ga doen. Ja. Moest je nog zelf een drempel over, omdat het schoonmaakwerk is? Nee, niet. Ik heb nooit het idee gehad dat een bepaald soort werk minder is dan ander. Want ik vind, ieder soort werk is belangrijk en hebben we ook nodig. Maar waar ik me wel op had verkeken is dat hoe mensen naar je kijken. Ja. Dat je echt als minder wordt gezien. Als schoonmaker. Hoe merk je dat? Ja, het is gewoon een onuitgesproken iets. Maar het is een gevoel dat ze je geven. Het is niet dat iemand tegen je zegt, jij bent minder dan mij, want je bent een schoonmaker. Ja, sommigen die zeggen dat wel direct. Of die hebben dat gezegd best wel direct. Maar de meeste mensen, 99%, die geven je gewoon dat gevoel. Van, weet je, ja, je bent maar ik heb gestudeerd, jij bent maar schoonmaker. Of dat ze een opmerking maken van... jullie doen ook crime scene cleaning. Ja, er is ook een boek, daar heb ik erover gelezen. Is wel interessant. En hier, heb je een boek. Dat ze zeggen van, ik weet niet of jij wel leest. Echt? Zeggen mensen dat? Ja, maar dat komt dus van het idee van, je bent schoonmaker, dus je zal wel onopgeleid zijn. Je zal wel niet lezen, je zal wel geen verfijning hebben, dus... En wat vonden je eigen ouders ervan? Want die hebben je natuurlijk naar zo'n mooie witte school gestuurd, hè? Ja, maar achteraf kan ik ze ook wel begrijpen. Ik had natuurlijk een heel groot idee in mijn hoofd. Natuurlijk was het niet mijn ambitie om de rest van mijn leven vloer te gaan schrobben voor €5 per uur. Maar op dat moment, dat zien je ouders natuurlijk niet. Die denken alleen van, mijn zoon wordt schoonmaker. En die denken van, wat heb ik gedaan? Waar is het misgegaan met hem? Ik heb hem zo lang laten studeren en dan vergooit hij alles wat hij heeft, waarvoor hebben we zo hard voor hebben gewerkt. Maar nu achteraf is dat wel anders natuurlijk. Dan zijn ze wel trots. Ja, dat mag ook wel met een boek en een serie en alles wat er omheen zit. Is dat trouwens, dat zeg ik nu. Maar eigenlijk is het belangrijkste wat je natuurlijk doet, is voor die mensen. Zo zie je dat zelf toch ook nog. Voor de mensen waarbij ik kom werken? Ja. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. In hoeverre is de islam ook voor jou een motivatie om dit te doen? In hoeverre werkt dat mee? Heel belangrijk, want in de islam een van de meest belangrijke dingen als moslim zijnde voor mij, en wat de islam ons ook leert, is dat een van de beste daden die je kan doen is anderen helpen als ze problemen hebben of ergens mee zitten. En ik doe niks anders in mijn werk. Dus in de zin, als je kijkt naar aanbidding, zeg maar, van God, denk ik dat het werk dat wij doen is een van de grootste vorm van aanbidding die je voor God kan hebben. Want dat je zijn creatie helpt, die het moeilijk hebben. Die soms helemaal alleen zijn en niemand helpt hun. En dan kom jij hun helpen. Dus dat is zeker wel iets waar je altijd mee bezig bent in je hoofd, zeg maar, als je aan het werk bent. Ja. Je bent trouwens net vader geworden. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Nog 3 maandjes is hij nu. Ja, bijna. Ja. hoe was het om daarna weer naar zo'n eerste klus te gaan? Ik neem aan dat je even vrij hebt gehad, hè? Ja. Toch? Ja. Volgens mijn vrouw tekort, maar... dat is altijd zo. Die zegt altijd dat ik te veel werk. ja, wat mij heel erg raakt nadat ik vader ben geworden is... die kleine momenten, zeg maar, met mijn zoon bijvoorbeeld... dat je 's avonds aan het slapen bent... en dat hij dan wakker wordt en dat je hem zijn flesje geeft... en die zorg die je bent continu met dat kind bij zoveel inspanning... je offert zoveel op. En dan kom je bij mensen die dan compleet alleen zijn gestorven... 3 maanden dood in huis hebben gelegen, noem het maar op. En dan denk je terug aan je eigen zoon en denk van... ja, maar deze vrouw of man was ook ooit een baby. Er waren ook ooit ouders die... om hem hebben gehuild, het eerste moment hebben ervaren... flesje hebben gegeven, nachten wakker zijn gebleven voor dat kind. En die nooit hebben verwacht dat hun kind zo zou eindigen. En ja, dan zie je dat en dan denk je van... ja, hoe dan? Hoe kon dit gebeuren? Dit was toch een mensenleven? Dit leven had toch waarde? Wat is er gebeurd dat we zijn vergeten dat dit een mens is? Dat, ja... Dat, die ideeën, zeg maar, gaan heel veel door mijn hoofd op sinds ik vader ben. Ja. Je hebt personeel in dienst, daar ben je voorzichtig mee. Je bouwt heel langzaam bouw je op waar je ze mee naartoe neemt, welke klussen. Ja. Anders branden ze te snel op. Ja. Jij doet het zelf wel, ja. Jaar in, jaar uit, nu al heel lang. Ja. Weegt dat niet op je? Word je er geen ander mens van? Ja, ik schrijf dat ook in mijn boek, dat geen enkel geldbedrag kan voldoende zijn voor hetgeen wat wij doen. Want bij iedere opdracht die je doet, geef je een stukje van jezelf weg. Want je absorbeert eigenlijk de dingen die je daar ziet en dat neemt een stukje op van jezelf. Dus dat doet zeker wel wat met je en het verandert je ook als mens. Maar ja, dat... dat hoort gewoon bij het werk. Maar kan het dan opraken? Kun je dan al die stukjes van jezelf weggeven? Ja, dat mensen die in deze branche zitten, zeg maar, die zeggen dat wel. Die zeggen op een gegeven moment is het gewoon klaar. Dan zit je gewoon vol. Dan wil je gewoon niet meer. Ik vind het moeilijk om te zeggen. Ik zie het niet gebeuren bij mezelf, maar ja, je weet het nooit. Misschien komt er een dag dat ik zeg van ja, ik ben er gewoon klaar mee. Ja, je voelt het moment nu nog niet aankomen. Nee, totaal niet. Hoe verwerk je dat? Hoe verwerk jij wat je ziet? Geloof speelt een belangrijke rol. Dus gewoon bidden. Gewoon in het algemeen mijn rust vinden in mijn geloof. Familie ook natuurlijk. Dus mijn kind, mijn vrouw, dagjes uit, et cetera. Vakantie, sporten. Maar ook schrijven bijvoorbeeld. Ik schrijf heel veel van me af. Veel nadenken ook over dingen die ik zie. Zo plek probeer te geven. Dus een combinatie van factoren is niet één ding dat ik doe en dat ik zeg van, het is niet sommige mensen bijvoorbeeld die gaan schilderen, die zeggen van nou, ik ga anders. Ja, ja. Ik heb niet één ding dat ik doe. Het is gewoon een combinatie van dingen. Ja. Ik wil naar je laatste plaat toe. Dat is een ode aan je moeder. Ja. Zij is overleden. Ja. Voel je die aanwezigheid nog als je in die huizen staat? Nee, het is niet dat ik mijn moeder daar voel, maar ja, mijn moeder was gewoon altijd heel belangrijk voor me. En vooral nu, ik vandaar ook dit liedje. En ook sinds ik zelf vader ben geworden, begrijp ik nog meer hoeveel mijn moeder voor ons heeft opgeofferd. En de liefde voor haar en het respect voor haar is nog meer gegroeid. Ja. Ja. En je wilde graag André Hazes horen met de Vlieger? Ja, want mijn moeder was groot fan van André Hazes. Ja. Ja. En het is een mooi liedje over rouw. En iets wat je natuurlijk dus ook kent. Dus je kan die mensen daar ook misschien een beetje bij helpen. Klopt, ja. Het maakt het makkelijker. Ja. Ja. We gaan luisteren naar André Hazes met De Vlieger. Daarmee komen we aan het einde van deze uitzending van Brainwash Zomerradio. Met vannacht de muziek en de ideeën van crime scene schoonmaker Turgul Çırakoğlu. Deze en eerdere afleveringen van afgelopen week zijn terug te luisteren op brainwash.nl en als podcast. Zoek dan op Brainwash in je favoriete podcast app. Wij zijn er weer in de nacht van maandag op dinsdag. Dan gaan we luisteren naar de muziek die filosoof en vroedvrouw Rodante van der Waal met zich meebrengt. Ik wens je een hele fijne nacht en een goed weekend.